deja e nebunie, e party, ascultăm muzică la maxim de o jumătate de oră, da, place? Cam așa, cam așa, mergem muzica tare aici în studioul nostru, suntem încălziți pentru cele 3 ore de Kiss Kiss in a Mix transmise live de aici, din Mol, din Plața, România. Așa încât muzica la maxim în studioul de sticlă Kiss FM de aici, dar și în Mol, am făcut warm-up-ul și avem 3 ore de playlist mixat, 3 ore de Kiss Kiss in a Mix, DJ Young and Olex. KissFM.ro, acolo găsiți toate informațiile, tot ce se poate întâmpla, toate campaniile noastre și așa mai departe. Și de Kiss îi așteptăm începând din acest moment la 0722 20 60 20. Iar puțin mai încolo ne ocupăm și de cele care vin pe facebook.com/KissFM România. Începe primele 40 de minute non-stop hit cu Mohombi și Naie, plus toată gașca lui Suavemente, Alexino și Star Child, o piesă din vara trecută, Señorita, plus Nica Merera și Alinka, Get Alive. Kiss Kiss in the Mix, yo, la Kiss FM. Asculti doar hit-ul. Baby, O zi în ziua de azi. Hai, mă, mai aproape în ziua de duminică. N-are cum să fie deja joi. Ok, cu alte cuvinte, suntem live din Mall din Plața România. E momentul să ne ocupăm primele SMS-uri. Înainte să vă spunem de mega campania Superstar. Vedetele lucrează pentru tine. Așadar, intrați pe kissfm.ro/superstar în cazul în care n-ați făcut încă. Vă logați acolo cu contul vostru de Facebook și o să aveți o parte de o surpriză foarte, foarte frumoasă. Veți vedea cum vedetele lucrează pentru voi. E foarte simplu, doar cu contul de Facebook te loghezi acolo. Săptămâna aceasta, Grasul XXL este artistul săptămânii sau, artistul care lucrează pentru voi săptămâna aceasta. Hai să luăm primele SMS-uri 0722206020 pentru Alexandra, cea mai superbă, zice el, și șmecheră, gagicuță, mulți pupici, dulci, zice Lemaia, Petru din Vaslui. Să știi că nu are grade comparație, dar dacă tu vrei, da. De la Andra din Galați, special pentru mama mea, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă, cu mesajul la mulți ani, mami, să ne trăiești, și pentru mei. Mei, sunteți DJ-ii mei preferați, aș dori și melodia Vank, pleacă, vă pup! Hello, Kiss, am rugăminte, mi-e foarte dor de o piesă și nu am mai auzit de mult, se numește Tony Tom, cred că și voi o știți. Oh, ce piesă veche, Andrei din Cluj, da, o să ne uităm să vedem dacă se întâmplă să fie pe aici prin playlist. Bună, scumpilor, sunt Alexandra din Grindu. Vreau și eu o melodia Alex Mica, dar Linda să fie pentru soțul meu Ionuț din Grindu, mă scuzați, cu mesajul că iubesc mult și te aștept acasă și mai dedic toate melodiile pentru voi, băieță, și vă pup dulce. Și dacă tot suntem la secțiunea de derichisuri, să facem, așa cum e frumos, să le spunem la mulți ani celor doi mari artiști, DJ ai României. Domnul DJ Sava, este ziua lui astăzi. Da, o zi pe care și-o serbează în Ploiești. Da. E frumos. Și mai este ziua domnul Canza. Da, adică Șerban. Domnul Șerban, da, adică. Și le cântăm așa frumos. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Hey, Sava și Canza să trăiască. Dia Don Nou, Felipe și DJ Bone, Micaela, o piesă nouă și foarte tare imediat. Și piesa Deep Central la ora ei vine de la Music, se numește Music Makes Me Free. La Kiss FM, ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Olimpia. La Kiss FM asculti doar hituri. can be what you want me to be. And I'm losing control, 'cause you open my soul. Oh, when you're dancing with me, yeah. I've been hypnotized by the love in your eyes. I've been hypnotized by your eyes. Avem, că tot ziceai tu că se apropie weekendul, cred că mai aproape totuși e weekendul trecut, dar în fine, în weekendul care urmează Avem din nou parte de super petreceri. Olic și Dan Fințescu vin pentru prima dată la Oradea. Vineri ne vedem în Prestige Club de acolo, iar sâmbătă transmitem live din Resident Society Club din Sibiu. În câteva clipe dăm startul dedicațiilor pe facebook.com/KissFM România. Olic va fi acolo prezent cu start și voi o să le lăsați în formă de comentarii. Am uitat, scriem acum live frumos aici să știe toată lumea. Gata, am scris start de Kiss pe facebook.com/KissFM România, acolo unde de curând am depășit 660.000. Mulțumim. În curând facem 661.000 de fani acolo în vreo câteva minute. Ah, corect, bine, ai văzut foarte bine acolo. Bun, mai așteptăm de Kiss-urile voastre acolo. Le citim în câteva minute. După următoarele trei piese, Don Omar și Lucien sau Dansa cu Duro, DJ Taina și Chris Parrish Remix. O piesă din cretacicul muzicii House Dance, David DJ și Donny So Bizarre. Și vine și Anda Adam împreună cu DJ-ul portughez Kurush Tasmini. Can You Feel Love se numește piesa. La Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. gotta feel you. Your love's so bizarre, I've gotta taste you. You take me so far, I've gotta feel you. Your love's so bizarre, your love's so bizarre, I gotta feel you. piesă nouă și foarte, foarte frumoasă. Se aude deja la toate posturile de radio din România. Deci, un viitor hit pentru această vară. Kiss FM te trimite la cele mai tari concerte internaționale în acest an. Trebuie să intri săptămânal în competiția pentru două bilete. Momentan, la concertul Rihanna din 8 iulie din Londra. Stai cu urechea pe Kiss FM și prinde startul înscrierilor în fiecare zi după ora 10. La final de săptămână, cine adună cele mai multe puncte își face bagajul pentru Londra, dar transportul și cazarea sunt, desigur, incluse. Așa încât, pentru mai multe detalii, intră pe kissfm.ro/tour. Scris pe engleză, adică T-O-U-R. Kiss FM te trimite pe urmele hiturilor. Hai să ne ocupăm de derichisurile de pe pagina noastră de Facebook. Daniel zice, vreau și eu melodia Big Eyes Marilena, live moment. Salut, vreau și eu să fac și mie o dedicație, te rog, din partea lui Alex din Bistrița. Cerebel și Helen Kaboom își dorește el. Să fie de la Tibi pentru soția mea Angel cu mesajul: sper să vină iepurașul de Paște. Și Maria zice așa: să fie pentru Marian Fit cu mesajul la mulți ani partizanului și pentru voi sunteți cei mai tari. Mulțumim! După o scurtă pauză ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 8. La Kiss FM asculți doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Iar-ți suflă în buzunare, masa care-i plină de pahare goale, basul care simți vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare. Cam noi, tăfule prostii, acum s-a umplut de prăjiturele. Nu, este o tavă de dulciuri, o tavă de prăjituri cu fructe, tarte, tartine, nebunii, pentru că se află aici în studio artistul Kanza. Hey, hello! Hello! Hello! Cerban, la mulți ani, la mulți ani. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos și să nu vă mai aud că țineți cură de slăbire. No, deci astăzi nimeni nu ține cură de slăbire. Astăzi nu, dar dă seama, dacă toți artiștii ar veni cu tăvi de prăjitură la noi în fiecare zi aproape. Asta e riscul vostru. Stai să-i facem și o poză. Dacă nu din playlist pe toți, ar putea să fie câte unul pe zi. Îți dai seama ce cură de slăbire am ține noi, nu? La ceilalți puteți să țineți, dar la mine nu. Deci, da. Fii atent, tu gândește-te așa, noi mergem două luni la mare, trebuie să arătăm într-un fel, să... Când își fac oamenii aia poze cu noi acolo, dar să de ce? Ai o amintire frumoasă. Să arătăm într-un fel până când ajungem acolo, pentru că acolo suntem cu bere și atunci n-avem cum să mai respectăm programul de până atunci. Așa ziceam și cu răspunde, dar astăzi am făcut o excepție, că odată e ziua mea pe an, merit și eu să mănânc ceva dulciuri. La mulți ani proiectului Canza! Mulțumesc frumos, frumos de tot tuturor! Domnul Canza, trebuie să spunem că a venit și cu domnul Daniel Creed, o să vorbim și cu el dacă tot a venit aici. Hello, Mr. Creed! Hello. Da, așa, vezi că ai microfon acolo. Așa, salutare. Două proiecte noi nuțe pe care le știm, doi producători de la Gala Records. Hai să auzim piesa Kanza Girls, pe care am auzit-o și am dat premieră, să spunem așa, lansată la noi în emisiune, da? Și apoi vedem ce continuăm în playlist-ul nostru de astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Back those nights when you were loving, then we are playing, then you'd say

că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel, de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar. Cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus pot eu să sar. Video de pe site-ul kissfm.ro/video. Da, așadar kissfm.ro/video, găsiți acolo toate materialele video legate de Kiss FM, găsiți interviurile cu câștigătorii salariului, da, concursurilor de la Kiss FM. Avem și artiști săptămânii de la campania Vedete ne lucrează pentru tine. Uite, acolo avem Nebunia și Filmețul cu Grasul XXL. De asemenea, videoclipuri, o grămadă de videoclipuri noi, Lucky Man Project, Mike Diamonds, Voltaj, interviul pe care l-au luat aici în studioul Kiss FM din plaza. Pe care l-am făcut noi, adică l-am făcut noi, niște moderatori în viață. Da. Ok, frumos, așa, gata, îl vedeți acolo, da, pe site-ul nostru. Și ora a doua, în câteva clipe, la Kiss Kiss Dynamix, live din Mall din Plața România. La Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss Kiss Dynamix. We'll be right back. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Cu alte cuvinte, ora a doua de Kiss Kiss in the mix începe chiar acum, live din Mall din Plața România. Olex și DJ Young împreună cu voi. Începem chiar acum o nouă tură de 40 de minute non-stop hits. Și vă invităm să intrați pe kissfm.ro/superstar. O campanie nouă și foarte, foarte tare. Acolo te loghezi cu ID-ul tău de Facebook și vezi ce nebunie se întâmplă. O să afli cum vedetele lucrează pentru tine. Da, acolo se întâmplă toată nebunia. De asemenea, vedeți niște spoturi foarte frumoase pe Kiss TV și pe Prima TV. Continuăm mixul nostru. Nu înainte să vă spunem că așteptăm de Kiss-uri la 0722 20 60 20. Dăm chiar acum startul SMS-urilor cu tarif normal pentru dedicații. Shura de la Jimmy Woon, remixul de la Sammy Cherry sau Sammy Cherry. Bob Sinclair, Pitbull, Dragonfly și Feldman Scoop imediat. Rock the Boat. Și vine și Rihanna cu SNM, un remix foarte, foarte frumos. Live din Mall, Kiss Kiss in the mix. La Kiss FM. Ascult doar hituri. Walked when I should have run. Run when I should have walked. You things are collected. I pray that we are regretless, you and I. I walked when I should have run, and I ran when I should have walked. Don't I know? Don't I know? Well, I walked when I should have run, and I ran when I should have walked. Don't I know? in a mix, live in Mall din Plața România. Ne ocupăm chiar acum de mesajele primite de la voi la 0722 20 60 20. O grămadă de mesaje a venit acolo. Vă salut, sunteți cei mai tari. Vreau și eu să puneți Ania Full Me, special pentru prietena mea Alexandra. Peter, vă mulțumesc. Roșu semnează. Ok. Ce mai avem? Salutare meseriașilor. Aș vrea și eu o dedicație pentru dragostea mea Adriana, Valentine, te iubesc. Și în ultimul rând pentru colegii din 2 Rei 3 sau 3. Săptămâna viitoare mă întorc la voi, DJ-ilor, sunteți și mai tari când veniți la Nice, Nice? Sau la Nice, nu știu, respect. Da, Ceapo, nice. Foarte tare, dar de unde? Ce se întâmplă? Ce e asta? Unde e asta? Vreau și un dedicat de la Cosmin din Iași pentru iubita mea, te iubesc foarte mult, Pitbull. Cum? Cu Pitbull? Cum? Da, cu Pitbull. O iubește cu Pitbull. Cu Pitbull, da. Te iubesc mult Pitbull. A, e tare asta. Rain Over Me. Bine, vi le auzim mai acolo piesa. Salutare, sunt Andy Brown și eu, Beauty Mafia, cu melodia Fără Cuvinte. Fără Cuvinte. Pentru toți colegii mei de muncă, suntem cei mai tari. Fără Cuvinte, da? Și încă unul. Hello, băieți, vreau să zic toate piesele iubite mele, Mihaela, cu mesajul: nu știu ce m-aș face dacă n-ai fi tu, semnează Marius. Câte inimioare și câte iubire. Parcă s-a dus luna aia de iubire. No, ce se pare, nu, sigur nu s-a dus, adică și în aprilie la fel, da? Continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu Funk, Black and Mike Diamonds, Reason to Love și Laurențiu Buță, Shining Heart la Kiss FM. Asculti doar hituri in the mix. Come on, let me see those. You give me reason to feel

organizate și cu dedicațiile de pe Facebook. Dăm chiar acum startul. Da, și nu uitați, Kiss FM vă trimite pe urma hiturilor la cele mai așteptate concerte din 2012 live. Momentan avem un concert foarte tare pe 8 iulie, Rihanna în Hyde Park, în Londra. Intră în competiție, avem două bilete la acest super concert. Stai cu urechea pe Kiss FM și trebuie să prinzi neapărat startul concursurilor după ora 10 în fiecare dimineață. Toată nebunia se întâmplă pe site-ul Kiss FM, găsiți acolo toate detaliile despre acest concert și cam în fiecare săptămână vom da invitații la cele mai mari, cele mai tari concerte din 2012 din toată lumea. Nu numai din Londra. Oricum și Londra e ceva. Mai exact, intrați pe kissfm.ro/tour. Bun, start de Kiss-uri de DJ Ion chiar acum pe pagina noastră de Facebook. Iar noi continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu un mega hit de acum mulți, mulți ani. Ina, Hot, Pico, Venga, o piesă nouă. Și ne trimis și cu Sasha Lopez, All My People. La Kiss FM, asculti doar hit-uri.

Înainte de cântecul Non House, hai să ne uităm pe facebook.com/KissFM România să vedem dacă ascultătorii noștri s-au înțeles cu nu prea s-au înțeles. Livia zice: hello, bună seara, să fie unde de Kiss pentru iubitul meu Costi, fata noastră, și pentru voi dacă se poate Ciu-cea-cea vine cu siguranță puțin mai încolo. Și Daniel Tudor zice așa: pentru fosta mea prietenă Eli, care își vrea lucrurile înapoi, îi dau ce-i place ei, multă sănătate. Hai, mă, voi, Daniele, noi frumos. Și tu chiar așa. Nu știu, urează-i altfel, mai frumos, mai finuț, să fie așa un mesaj din suflet, nu doar așa scris. Și pentru Cosmin, Tara, Missing You, o să fie probabil ceva mai târziu. Da, e ok, și mai ales că pe Tara a cerut-o cu tot cu link-ul ei oficial de pe Facebook. Acea poză, acel maiuț verde, mulat, interesant, dar dreptul și... Putea să dăm piesa, nu? Adică numai când vezi poza ei de pe Facebook și te gândești că piesa poate să se audă pe radio. Da, corect. Hai să facem repede. Da. Dacă se fă, ascult doar hit-ul! Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Back to the mix. Kiss, kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Gata, ne-am întors la mix. 8:41, Kiss Kiss in the Mix, live din Mall din Plața România, Olix împreună cu DJ Young. Și piese remixate din playlist, ne uităm să vedem ce avem în traverii. Avem Adrian Sână și Sandra N, Angel. Sau Angel, piesa cu Angel. Angel, Jungle și Johnny. Da, ne întâlnim și cu David Guetta, Titanium, împreună cu Sia, remixul românesc de la DJ Bone și Manda. Și mai apoi avem Adele, Someone Like You, remixul românesc, Tenebrake. Și vine și Cerebel, bineînțeles, cu Kaboom! Remixul străin, tot românesc e. Remix. Nu mai facem remix, mixăm frumos și trecem în varianta originală, ca să fie toată piesa acolo. Live din Mall, din Plața România, din studioul Kiss FM de sticlă. În weekend, partidul Kiss FM ajunge vineri în Club Prestige din Oradea, Prestige am zis, și sâmbătă suntem în Sibiu, în Resident Society Club. De acolo vom transmite începând cu miezul nopții. Hai să continuăm mixul la Kiss FM, ascult doar hituri.

mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss in the Mix. Continuăm cu petrecerea transmisă live din Mall din Plața România. Kiss Kiss in the Mix, Olix și DJ Young împreună cu voi. Asta era piesa care se auzea pe timpul piesei Non House aici în Mall. Poți să-i citești numele? Te chinui? Încerci? Mara Catumara. E ceva cu mătușa Tamara, să înțeleg. Fiți atenți, am găsit un banc foarte tare pus de colegii noștri pe Facebook. Zice așa, bine, e un pic misogin, dar nu. E 100% misogin. Zice, o blondă la volan. Asta cu blondă la volan sunt niște bancuri inocente, inofensive. Da. Deci, o blondă la volan este precum o stea de pe cer. Tu o vezi? Ia pe tine, nu. Bun, hai să continuăm mixul. Bună frumoșilor, bună frumoșilor, ce frumos am început ora. Sunt Nicolet din orașul Beclar și vreau și eu să dau un dedichis pentru un băiat foarte dulciș, anume Florin din orașul Brăila. Vreau piesa nouă a Andrei și un mesaj pentru puiuțul meu, te iubesc mult și abia aștept să ne întâlnim. Vă pupic și mulțumesc mult de tot. Așa? Ce asta, cum ar fi? Blanc? Cum ar fi, nu? Testam un blanc. Iată că și blancurile se pot mixa. Da, era continuarea blancului de mai devreme. Am înțeles, dar știi care e faza? N-am încercat să mixăm blancuri. Ar fi tare interesant, da. Bun, hai să vedem. Neața, Olix și Ian, vreau și un dedichis pentru invitele mele cu mesajul: lăsați-mă să respir și eu al vostru amic Suso. Am citit al vostru mic, dar e bine dacă e amic și nu e mic, e interesant. Bună seara, Chris, aș dori și o dedicație pentru cele mai minunate colege, Miha și Gabi, vă pup mult, pupiți, din partea lui Michi din Galați. Pentru, stai să vedem, de la Adi, pentru Alin, Alex, Robi, cei mai buni băieți de la Sura Mare. Foarte bine, o fi ceva o localitate interesantă. Grasul la song. Ne trimiști cu Pitbull, Marc Anthony, Rain Over Me. Și Ana May vine mai apoi cu City Lights. La Kiss FM. Ascult doar hituri. Și vedetele lucrează pentru tine. Și Grasul lucrează pentru tine. Săptămâna asta, Grasul. Acum flori, fete și băieți. Hai mă nasus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți. Arunci privire, parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin. Nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. San Francisco, ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o ard în junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Yeah, pe și în gym plastic. Tu ca Julieta, eu Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov. Fiindcă intră fiind și acum văd steluțe mov. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Dimineața până seara cântăm. Intr-un club e prea mult house. Se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. Iauzi, e ultima ocazie. Astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis. Nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu. Scrie și pe afiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu. Într-o altă uniformă și-mi vorbea la pertu. Polițist adjectiv. Arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Știi că toți cântăm la la la la la. Până seara cântăm.

să continuăm mixul, trebuie să vă spunem că avem o campanie nouă, se numește Superstar, vedetele lucrează pentru tine, intră pe kissfm.ro/superstar și acolo te loghezi cu ID-ul de Facebook și vezi ce nebunie iese. Vezi cum lucrează vedetele pentru tine, foarte frumos, nu vedem detalii, trebuie să intrați pur și simplu să vedeți. Apropo, ia să nu uităm, kissfm.ro, să vedem câte superstaruri avem noi până acum. Asta pentru că numai la Kiss FM vedetele lucrează pentru tine și tu ești superstaruri. În total avem până acum 13.732 de superstaruri care s-au logat cu ID-ul de Facebook și au intrat pe kissfm.ro/superstar. Nu uitați, săptămâna aceasta artistul de bază este Grasu XXL. Îl vedeți acolo împreună cu Maximilian. Ei fac pe bodyguards în clubul în care s-au filmat acele... Da, ei de fapt sunt bodyguards în clubul în care intri tu. Da. Acolo în locul în care vedetele lucrează pentru tine. Pentru că tu ești superstarul Da, ia un loc în fotoliu și loghează-te cu ID-ul tău de Facebook să vezi ce... Ce nebunie maximă iese, noi am postat link-urile noastre, ați văzut ce a ieșit? Bun, hai că dăm start de Kiss-uri chiar acum și continuăm mixul nostru, ultimele 50 de minute non-stop hits cu Deep Central, piesa Deep Central la orei, da? Speed of Sound și Fly Project, muzica. Remixul lui Speak One și apoi ne întâlnim cu... avem un remix în premieră, vă spunem despre ce e vorba la Kiss FM. Ascult doar hit-uri! You got my heart spinning around, I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Down Salut, Doru de la Deep Central sunt la Kiss FM, ascult doar hit-uri. Intră pe kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. Așa, nu mai e chiar popcornistic, cum ne-au obișnuit băieții. Ne place, ne place mult remixul ăsta. Avem dirichisul de pe pagina noastră de Facebook, de la de acum câteva minute, când am dat eu startul. Zice Cosmin, un dirichis pentru sora mea, Cosmina, de la Cosmin din Arad. Gabriel vrea un dirichis pentru toți chisomanii, în special pentru Mara și Mihai, sunteți super de tot. Și mai Edward, jos, translation, îmi place asta. Da. Edward zice dirichis pentru tot și Joker Jockey dirichis pentru Diana din Galați, de la Gabi, zice el. Avem podcastul updatat la zi, îl găsiți și îl puteți descărca de pe kissfm.ro/kkm. Până una alta, hai să continuăm cu Tom Boxer, Morena și Jay Warner, Deep in Love, varianta Club Eddie. Vine și Sonia cu Deep Central, My Beautiful One, remixul lui LLP. Și Ștefan Stan cu Alex Velea, You Give Me Love. DJ Alex și Olix împreună cu voi până la ora 22 la Kiss FM. Asculți doar hituri. Jay Warner, Tom Boxer, Morena, let's go! You will make me fall deep in love, deep in love, fly away. You will make me fall deep in love, deep in love, fly away. Hey, there's nothing in this world that can take me from my girl. I got a heart screaming, oh, I could be falling for less, but plastic chicks. I can make in the moon, take it with Rome. Why should I do to take it home? This is your favorite one. Niciuna, pentru că profilul meu este privat. Pe mine nu mă puteți găsi ca persoană fizică, ca da, să sperăm că voi reuși să le gestionez. Da? Dar ne plac pozele de la Avatar, în care sunt câte două fete. Da, sau și trei uneori. Și da? Nici atunci nu știi care dintre ele e. Adică să-i dai accept, să-i dai să-i dai mai încolo, să-i dai ignore, să-i dai nu acum, care să fie butonul, pentru că da, era o poză tare din aur cu șapte fete. Da. Erau șapte, zic, care dintre ele? Da. Avea șapte poze în care erau multe fete. Da, și sunt unele poze de Avatar pe Facebook în care butonul de accept a trebuit să fie direct pe decolteu. Adică acolo s-ar apăsa cu siguranță singur. Da, asta așa e. Pe de altă parte, intrați pe romanica2.ro, un site nou, un video sharing românesc, un fel de YouTube românesc, foarte, foarte interesant și foarte tare. Poți acolo ai butonul de upload clip și o grămadă de secțiuni interesante, romanica2.ro. De asemenea, ca să revenim puțin la ideea de Facebook de mai devreme, îi apreciem foarte mult pe cei care au poză cu ei la Avatar. Ne bucurăm să vedem fetele oamenilor și pe cei care folosesc numele real, nu tot felul de invenții, de porecle și așa mai departe. Hai să continuăm mixul, o piesă mai veche, primul cântec care s-a auzit în România cu vocea Antoniei. Pink Room featuring Antonia, Roses on Fire. Maier Vira și Cristina, City of Love. Bruno Mars, It Will Rain. Și vine și ultima piesă de astăzi de la Sean Paul și Doesn't Mind. La Kiss FM, asculti doar hituri. Kiss, kiss in the mix, yo. In the mix, yo. You know me, I just like to fly. Just touch my naughty and don't ask me why. You know me, I just like to fly, but it's true. know me, I just like to fly. Just touch my naughty and don't ask me why. You know me, I just like to fly, but it's true, I like you. And only you can make me high. Just touch my heart, man, and do it right. You know me, I just like it high, and it's true, I like you. You know, boy, what I feel for you is love and desire. Tonight I will show that it's true. My rose is on fire. Petru Șampol. 2 minute înainte de ora 10 urmează Mr. Boba la Kiss in the Night și nu uitați să intrați pe kissfm.ro/superstar. Acolo aveți parte de o aplicație, de un filmuleț foarte, foarte frumos și foarte interesant. Vă logați cu ID-ul de Facebook și vedeți cum vedetele lucrează pentru tine și numai la Kiss FM. O campanie nouă în premieră în România arată beton. Revenim mâine de la 7, vă dorim o seară frumoasă la Kiss FM. Asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Kiss FM.